می‌داریم یاد و خاطره همه شهیدان سرافرازی که همه ایام، همه ماه‌ها، همه سال‌ها به ویژه شهریور ماه متعلق به آن عزیزان بزرگوار است. درود و سلام ما بر همه شهیدان و امام شهیدان. هم‌اکنون بهره‌مند خواهیم شد از صلوات برادر عزیز و ارجمند جناب استاد شعبان الدیری اعزامی از کشور مصر با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما any